Tu Trójka, program trzeci, sobota, 29 lipca, na zegarach 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim o konsultacjach w sprawie sądownictwa w Pałacu Prezydenckim, ataku młodego imigranta na kierowcę autobusu we Włoszech i francuskim prawie, które ma przywrócić zaufanie do elit. Wybór sędziów do KRS-u większością 3/5 to fatalne rozwiązanie, mówi Gazecie Polskiej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak dodaje, w polskich warunkach spowoduje to decyzyjny paraliż w Sejmie. Alternatywą jest zgniły kompromis, czyli zmiany pozorne i w efekcie zahamowanie reformy. Pytane o to, czy było konieczne, by nadzór nad Sądem Najwyższym sprawował prokurator generalny, minister Ziobro sprecyzował, że byłby to minister sprawiedliwości. W Pałacu Prezydenckim tymczasem intensywne konsultacje w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, co potwierdził w Trójce szef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Pan prezydent jest na etapie konsultacji, na etapie prac związanych ze zmianą do ustawy o Sądzie Najwyższym i jeżeli chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tak jak pan prezydent zapowiedział w swoim orędziu, w wystąpieniu, w ciągu 2 miesięcy zostaną przedłożone projekty, które będą obejmowały dalszy etap reformy wymiaru sprawiedliwości. Politycy ugrupowań opozycyjnych deklarują gotowość pomocy prezydentowi w tworzeniu nowych rozwiązań prawnych. Jak mówi Grzegorz Długi z Kukiz15, potrzebna jest gruntowna zmiana. Do reformy takiej, która spowoduje, że nasze sądy będą pracowały nieco lepiej, że w naszych sądach będzie poczucie autorytetu państwa z jednej strony, a bierzmy pod uwagę, że ten autorytet sądów jest w tej chwili bardzo zniszczony. Gotowość do pracy nad reformą wymiaru sprawiedliwości deklaruje też Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Jest zarówno otwarta na współpracę, jeżeli chodzi o ekspertów, o posłów, jest szeroko otwarta na wszelką współpracę, by stworzyć taki sposób, taki kierunek reformy wymiaru sprawiedliwości, która usprawni ten wymiar sprawiedliwości. PiS powtarza, że sądownictwa nie da się reformować bez zmian kadrowych w sądach, na co z kolei nie zgadza się Bruksela. Dziś Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszeniu unijnego prawa w związku z przyjętą nowelizacją ustawy o sądach powszechnych. Sprawca napaści w autobusie w Toskanii miał nakaz opuszczenia Włoch. 19-letniemu imigrantowi z Wybrzeża Kości Słoniowej, który ciężko zranił kierowcę autobusu, odebrano statusu ubiegającego się o azyl. Sprawca napaści, jak piszą agencje, nie jest radykałem, ale migrantem sprawującym trudności z problemów związanych także z alkoholem. Znany był w ośrodkach dla migrantów, w których przebywał. We Francji Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o poprawie etyki życia politycznego. Wcześniej propozycja została przyjęta przez Senat. To jeden ze sztandarowych projektów prezydenta Emmanuela Macrona. Mimo ponad 50 godzin zaciekłych debat zwolenników i przeciwników nowego prawa i dyskusji nad 800 poprawkami, 203 deputowanych głosowało za projektem, 37 było przeciw. Skrajne ugrupowania prawicy, Front Narodowy i Lewicy wstrzymały się od głosu. Nowa ustawa ma za zadanie przywrócenie zaufania społeczeństwa do organów państwa. Jej główne założenia to zakaz zatrudniania członków rodziny przez ministrów, sekretarzy stanu, deputowanych, senatorów i przedstawicieli władz na szczeblu lokalnym. Za naruszenie tego przepisu grożą 3 lata więzienia i 45 tysięcy euro grzywny. Nicole Belloubet, minister sprawiedliwości, powiedziała, komentując decyzję Zgromadzenia Narodowego. Te głosy przyjmujące ustawę to wielki dowód zaufania i poparcia dla rządu. Dziękuję. W ustawie znalazł się także zapis o niewybieralności osób podejrzewanych o nieuczciwe postępowanie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Kraków, bo mija rok od Światowych Dni Młodzieży. Kilkanaście tysięcy osób uczestniczyło w obchodach pierwszej rocznicy tych dni. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił mszę dla młodzieży z katechezą w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej. Mamy obowiązek bronić życia, mówił. Prawda o człowieku to jest prawda o świętości jego życia. I dlatego trzeba je kochać. Jak kochać, to bronić ze wszystkich sił. Mamy jako Kościół być prawo dumni z tego, że tworzymy właśnie taką wspólnotę ludzi, którzy bronią życia. Arcybiskup przypomniał też słowa papieża Franciszka sprzed roku, który zachęcał młodych do zejścia z kanapy. To był serwis Trójki. Na Wybrzeżu Zachodnim słaby deszcz, od 13 stopni na Podlasiu i obszarach podgórskich do 17 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej nad morzem, jutro słonecznie i ciepło, od 25 stopni na Suwalszczyźnie nad morzem i w obszarach podgórskich do 32 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Umundurowani harcerze, byli powstańcy i piosenki w wykonaniu młodych ludzi z Teatru Odczapy. Wszystko w Trójkowym Ogrodzie.

Fish, Emadę, tworzywo. Biegnij dalej sam. Miałam szczęście nagrać cover tego utworu, ale jeśli fascynuje Państwa wielka muzyczna rodzina Waglewskich, a także być może i covery ich twórczości, to zapraszam serdecznie przed radioodbiorniki już jutro, po godzinie 19, kiedy to będzie na antenie retransmisja katowickiego męskiego grania. Najpierw Wacław Zimpel stworzył zestaw utworów w hołdzie WW, w którym miałam przyjemność również wziąć udział, zaśpiewać, a chwilę później usłyszycie Państwo koncert zespołu WW. Także jutro w niedzielę po 19. No ale oczywiście piosenek w polskiej historii muzyki o tym, jak zmienia się świat, o tym, jak zmieniać świat, o tym, co się dzieje, kiedy ten świat się zmienia, jest bardzo wiele i zawsze było wiele i podejrzewam, że zawsze będzie wiele. I to będzie jedna z tych piosenek, to będzie Klaus Mittwoch, Lola. Była bardzo próba Lola. Mówiła, że chce zmieniać świat. I jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to był miły fakt. Ja też bym chciał coś zmieniać i nawet mogę chlapnąć to. Bo jeśli mam być szczery, a od dzisiaj chcę być szczery, to chciałbym ciebie w nią. Zamienić ciebie w nią. Zamienić ciebie w nią. I marsza ładnie gra, orkiestra, ekstra. I jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to już niemiły fakt. Jeżeli ma być miło, bo tego pewnie wszyscy chcą, to jeśli mam być szczery, a od dzisiaj chcę być szczery, potrzeba więcej lol. Potrzeba więcej lol. Potrzeba więcej lol. Klaus Mittwoch i Lola. Piosenki niepokorne, piosenki zaangażowane. Oczywiście tak jak każda inna dziedzina artystyczna pojawiają się w różnych odcieniach, w różnych barwach i w różnych nastrojach. Teraz coś z drugiego końca spektrum. To będzie piosenka o piechocie Bułata Okudżawy w nowiutkiej wersji Timon and the Transistors. Wybaczcie piechocie. Wybaczcie piechocie, że tak nierozumna, czasami bez tchu, my zawsze w pochodzie. Gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu, jak długo tak można? Bezdroża, mokradła i błoto i piach i wierzba przydrożna. Jak siostra pobladła, zostaje we łzach i wierzba przydrożna, jak siostra pobladła, zostaje we łzach. Nie wierzcie pogodzie, gdy deszcze trzydniowe zaciągnie wśród drzew. Nie wierzcie piechocie, gdy w pieśni bojowej odwaga i gniew. Nie wierzcie, nie wierzcie, gdy w sadach słowiki zakrzyczą coś sił. Wy jeszcze nie wiecie, co komu pisane i kto będzie żył. Wy jeszcze nie wiecie, co komu pisane i kto będzie żył. Uczyłaś ojczyzno, że żyć trzeba umieć i słyszeć twój głos, mój chłopcze mężczyzno. A jednak nie z gorszy przypada ci los. My zawsze w pochodzie i tylko to jedno nas zrywa ze snu. Dlaczego w pochodzie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu? Dlaczego w odwrocie, gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu? Timon and the Transistors, wybaczcie piechocie. O polityce i historii można śpiewać w taki właśnie trochę podstępny, sercu szczypacielny sposób, ale oczywiście piosenka zaangażowana, ta komentująca obecne wydarzenia, bywa bezpośrednia i mocna jak prawdziwy cios, jak fizyczny cios. I taką muzykę właśnie oczywiście robi zespół Pussy Riot. Do czego ma prawo, jeśli odsiedzi się prawie 2 lata w więzieniu za coś, co się mówi albo śpiewa? No to myślę, że można śpiewać już co tylko się chce. Органы, органы, органы, органы. Органы в рясах и органы в погонах. Органы, органы, органы, органы. Органы, органы, органы в погонах. Женский оргазм встречает препоны. Погонами, иконами нам замещают стропоны. Мизулина упорки запрещает гондоны. Агония, спазм, стук падающей короны. У страны похлеще, чем Анна, о неврозы. Дума бездумна, бездарны законы. Нет экономики или обороны. А есть Лубянка, лагерь, наручники, заборы. Бастрыкин, Сечин, жулики, воры. Железные занавесы, кормушки, щеколды. СИЗО, коридоры, решек, аккорды. В стране авангарда унылые морды, уроды. В Мордовию оттачиваю гонор. Сухбич пакет в Столыпинском вагоне. Надзирателей морды. Органы, органы, органы, органы. Органы в рясах и органы в погонах. Органы, органы, органы, органы. Погоны в головах и погоны на зонах. Тополь М президенту замещает орган. Свобода больше не более, лучше не свобода. И когда вместо хуев вводят танки в город, я отказываюсь быть протоном. Театр закончился, начались войны. Я бабушка, которой пришили органы. Впрочем, в пизду, господа из органов. Отрицаю вас, ваши путинские жаргоны. Никогда не знаешь, какой твой прогон станет последним стоном. Органы, органы, органы, органы. Органы в рясах и органы в погонах. Органы, органы, органы, органы. Органы, зажигая бигфордов. Thank you. Björk, declare independence, wydrukuj własną walutę, stwórz własny znaczek pocztowy, chroń swój język, śpiewa tutaj na żywo z płyty Voltaik, Björk. Myślę, że w tych piosenkach tak samo ważne jak ich przesłanie jest takie poczucie absolutnej nieustraszoności. I szczególnie widzę to w kobietach, które śpiewają tego typu piosenki, w artystkach takich jak Mia, jak Björk, czy właśnie jak Kathleen Hanna. Teraz będzie piosenka zespołu Julie Ruin, ale oczywiście Kathleen Hanna, to także Bikini Kill, to także zespół Le Tigre, tutaj w piosence I Decide. To byli The Julie Ruin, I'll Decide. Lori Anderson, zdawałoby się, nie tworzy protest songów, czy też na pewno nie tworzy piosenek zagrzewających do boju w żadnej klasycznym tego słowa znaczeniu. Natomiast od wielu dziesięciu lat jest baczną obserwatorką świata otaczającego ją, obserwatorką polityki, społeczeństwa, obserwatorką technologii i te swoje przemyślenia opakowuje w taki sposób, że nie wiem, czy po prostu są ponadczasowe, czy stają się w jej wydaniu ponadczasowe. W każdym razie tak zaczyna się jej bardzo już stary album Big Science. Mam dziwne wrażenie, że już to wszystko kiedyś widziałam. Śpiewa Laurie Anderson. This is the time and this is the record of the time. Oto jest czas i oto jest zapis tego czasu. Czasem patrząc właśnie na otaczający nas czas, otaczające nas czasy, na nasze czasy i na miejsce, w którym żyjemy, artyści decydują się na prostą formę lamentu. Po prostu lamentu opisującego to, co najbardziej ich boli w tym, co widzą. To będą dwa takie lamenty. Najpierw Sinead O'Connor, Black Boys on Mopeds, a zaraz po niej dużo starsza piosenka Joni Mitchell, Fiddle and the Drum. Margaret Thatcher on TV, shocked by the deaths that took place in Beijing. It seems strange that she shouldn't be offended. The same orders are given by her. I've said this before now. You said I was childish and you'll say it now. Remember what I told you. If they hated me, they will hate you. England's not the mythical land of Madame George and Roses. It's the home of police who kill black boys on mopeds. And I love my boy, and that's why I'm leaving. I don't want him to be aware that there's any such thing as grief. Young mother down at Smithfield, 5 a.m. looking for food for her kids. In her arms she holds 3 cold babies, and the first word that they learned was please. Again, you are fighting us all. And when I ask you why, you raise your sticks and cry, and I follow, my friend. How did you come to trade the fiddle for the drum? You say I have turned like the enemies you burned, but I can remember all the good things you are. And so I ask you please, can I help you find the peace and the star? Oh, my friend, what time is this to trade the handshake for the fist? And so once again, oh, America, my friend. And so once again, you are fighting us all. And when we ask you why, you raise your sticks and cry, and we fall. Oh, my friend, how did you come to trade the fiddle for the drum? You say we have turned like the enemies you've earned, but we can remember all the good things you are. And so we ask you please, can we help you find the peace and the star? Oh, my friend, we have all come to fear the beating of your drum. Joni Mitchell, Fiddle and the Drum. Parę chwil temu Laurie Anderson opowiadała, że to jest czas, oto jest czas, a oto jest zapis tego czasu. Żeby dokonać tego zapisu, Polly Jean Harvey nie została w domu, pojechała w podróż. Pojechała do Waszyngtonu, pojechała do Afganistanu, pojechała do Kosowa i ze swoich obserwacji i przemyśleń stworzyła teksty do albumu Hope Six Demolition Project. Osobiście wydaje mi się, że nie wszystkie są w takim samym stopniu trafione. I czuję, że jakby są, mają różną gęstość, mają różną zawartość. Nie chcę mówić prawdy, ale jakiejś takiej autentyczności. Natomiast numer The Ministry of Defense, który za chwilę posłuchamy, jest dla mnie kwintesencją tego albumu. Is the ministry of defense? Stairs and walls are all that's left. Mortar holes let through the air. Kids do the same thing everywhere. They spray graffiti in Arabic, in Palestinians, in human and hides. PJ Harvey, The Ministry of Defense. Przyznaję, że uderzamy w coraz mroczniejsze tony w dzisiejszej audycji, ale pomimo tego, że dzisiaj rzeczywiście mamy swojego rodzaju litanię do wszystkich świętych muzyki społecznie zaangażowanej, mam nadzieję, że wyniosą z niej państwo taką energię oczyszczającą i mobilizującą i pozytywną. To nie oznacza, że następny utwór będzie ani trochę bardziej pozytywny, ponieważ sięgniemy do Bertolda Brechta i jego bardzo przenikliwego oka, którym patrzy na historię i politykę, a na dodatek będzie ten utwór wykonywał William S. Burroughs. And now the ballad of the question. What keeps mankind alive? You gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it all begins. You lot to preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist or whatever lies you tell, food is the first thing. Morals follow on. So first be sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that millions are daily tortured, starved, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to his aptitude for keeping his humanity repressed. And now for once, you must try to face the facts. Mankind is kept alive by bestial acts. And for once, you must try to face the facts. Mankind is kept alive by bestial acts. William S. Burroughs, What Keeps Mankind Alive, z opery Za trzy grosze. Nazywam się Gaba Kulka, a tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Renata Szewczak. Pożegnam się jeszcze z państwem utworem Klausa Mittwocha, Ogniowe strzelby. Dobranoc. Żadnych fantazji.